lyssnar på Dansbandskanalen. Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Varför känns det inte längre som förut? Lady, lady, lady, lady, lady, lady, säg mig, har vår kärlek tagit slut? Stanna upp och lyssna på vad jag vill säga dig. Stanna och tänk efter lite grann. Varför vill du åka och var reser du ifrån? Ja, varför ska vi skiljas från varann? Vi har levt i en drömvärld och nu vill jag dit igen. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, varför känns det inte längre som förut? Tänker på dagarna som gått, då känns det svårare. Jag hoppas ju ändå. Ge det bara en chans och jag vet att det ska gå. För bara du är den jag tänker på. Vi har levt i en drömvärld, du kan ta mig dit igen. Lady, lady, lady, varför känns det?